أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقلنا كديت فيه شو سورة آيات الله سبحانه وتعالى ذلك لعن فيه كان تلسنه كان การไม่ถือสิ้นหมดขณะเดินทางหรือป่วยซึ่งข้ออนุโลมที่อัลกุรอานได้ให้ไว้สำหรับคนที่เดินทางหรือป่วยนั้นคือการชดเชยหรือการถือใช้ในวันอื่นดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าฟะอิดดะตุมมินอายามิอุคอรعدة من أيام أخرى كما يتموى قهي تيشاي نيوان إن إي مي سيفا ก็ได้พูดถึงการถือใช้นะครับอะห์กามหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการถือใช้วันถือสิ้นอดที่ได้พลาดจากเดือนรอมฎอนนั้นคุณที่จะทำอย่างไรพูดถึงคนที่ทำให้การถือสิ้นอดเสียหายด้วยการกินหรือการดื่มหรือการร่วมหลับนอนหรือการที่จะล่าช้าซึ่งการถือใช้กับรอมฎอนการถือใช้มันถือใช้ติดต่อหรือไม่ติดต่อกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหรือกรณีหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือคนที่ไม่ได้ถือใช้ไม่ได้ถือสิ้นอดในรอมฎอนจึงต้องถือใช้นอกเดือนรอมฎอนสมมติว่าไม่ได้ถือเดือนรอมฎอนสองวันก็มาถือใช้ในเดือนชะวาลนี่พอมาถึงเดือนชะวาลเนี่ยเริ่มแล้วนะเหนียดนะกินข้าวดึกจะถือถึงอดพรุ่งนี้โดยเหนียดว่ากอบอนี่หมายถึงว่าถือใช้ที่พลาดไปถ้ามาแล้วเข้าแล้วถือชื่อหมดแล้วไปอยู่ดีๆก็ยกเลิกยังไงยกเลิกด้วยการตั้งใจว่าจะไม่ถือใช้วันนี้ด้วยการกินหรือการดื่มหรือการร่วมหลับนอนนะครับตั้งใจแบบนี้ฮุกุมหรือหลักการศาสนาหรือทัศนะของอุลามะเกี่ยวกับกรณีนี้มีหลายทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าเลิกถือใช้ต่อไปนี่ก็ต้องเอาที่แต่ยกเลิกเนี่ยเอามาถือใช้อีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวก็ยังถือวันเดียวแหละแต่มีท่านสารบอกว่าที่ไปยกเลิกเนี่ยมันเป็นความผิดจึงต้องมีกัฟฟาระด้วยต้องมีการถ่ายโทษด้วยอิมามกุรตุบีได้พูดถึงเรื่องนี้กล่าวว่าวัคตะละฮูฟีมันอัฟตาระเอาจามะอินอัฟตาระฟีกอดาอิรอมฎอนกอดาอินคือการถือใช้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไปยกเลิกอีกไปทำให้การถือสิ้นอดนั้นเสียหายขณะที่ถือใช้ของเดือนรอมฎอนเขาบอกว่าเขาละหูเขามีขีลาบมีความขัดแย้งที่มันอัสตอร์สำหรับคนที่ได้ละการถือสิ้นอดเอาจามะหรือร่วงหลับนอนละการเรื่องด้วยอาหารด้วยได้กินได้ดื่มหรือเอาจามะคือร่วมหลับนอนกับภรรยาที่กอดอิรอมฎอนขณะที่กำลังกอดหมายถึงว่าที่ใช้ของเรื่องรอมฎอนน่าจะยัจิบุอะไลฮิจำเป็นต้องทำอะไร คือวันหนึ่งอ่ะหรือใช้ใช่ไหมตอนกลางวันก็ไปร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือไปกินมันก็ผิดเพราะอะไรเพราะนี่เป็นการชดเชยก็เหมือนเป็นวันหนึ่งจากเดือนรอมฎอนน่ะเป็นวาญิบที่ต้องทำนี่ไปตั้งใจอย่างนี้ไปตั้งใจยกเลิกเดือนละการถือชีวิตแบบนี้จะเป็นต้องทำอะไรครับฟาก็ละมาลิกุนอิมามมาลิกได้บอกว่ามันอัสตาร์ยอมันมินกดออิรอมฎอนนาซียันลัมยะกุนอะลัยฮิชัยอุนฆอยรุกดออิใครที่ได้ละการถือศีลอดการกอบอรการถือใช้ของเดือนรอมฎอนก็ไม่มีอะไรไม่มีภารกิจใดๆต่อคนเหล่านี้นอกจากให้ถือใช้ก็ที่ชอบไปนี่ก็เอาใหม่ทำใหม่นะเสี่ยงลืมหรือตั้งใจแต่นี่ก็บอกว่าลืมนี่คือว่าลืม ويستحب له أن يتنادى فيه للاختلاف ثم يقضيه يستحب له ก็สำหรับคนที่ไปละการถือศีลอดในวันที่ถือใช้เนี่ยที่ไปละถือศีลอดสมมติว่าละถือศีลอดวันถือใช้สิบโมงเช้าที่ต่อไปเนี่ยถึงค่ำถึงตอนมักริบเนี่ยเขาบอกว่ายุสตะฮับบุเห็นชอบสำหรับเขาเนี่ยให้ถือต่อไปต้องให้งดต่อไปถึงแม้ว่าใช้ไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าให้งดต่อไปทำไมเขาบอกว่าเพราะเรื่องนี้มันมีศิลาระหว่างอุลามะลิขิลิขมีลิขิลาดีดีอุลามะเขาศิลาบววันถือใช้เนี่ยมันเป็นวันเหมือนเดือนรอมฎอนในด้านความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อันนี้มันมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องกับฟอร์เดี๋ยวเขาจะพูดต่อไปเขาการถือศีลอดเดือนรอมฎอนแน่นอนแล้วสมมตินะว่าเราถือศีลเดือนรอมฎอนแล้ววันหนึ่งอ่ะการถือศีลเนี่ยเสียหายไปเช่นยังไงเช่นร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือตั้งใจที่ตั้งใจละการถือศีลอดตอนกลางวันที่เหลืออุลามะบอกว่าจิตต้องงดนะไม่ใช่ว่ามันเสียไปแล้วนี่ก็กินต่อไปไม่ใช่เดี๋ยวเรามามีความศักดิ์สิทธิ์ต้องรักษาสภาพของการให้เกียรติการดูชีวิตเดี๋ยวเรามาดอนที่แม้ว่าเสียหายไปแล้วจะต้องไปชดเชยต้องไปใช้อันนี้เรื่องแบบเดี๋ยวเรามาดอนเอาละการถือใช้ในวันอื่นที่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดอนแต่ใช้ของเดี๋ยวเรามาดอนอุลามะบางท่านก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เดือนรอมฎอนแน่นอนไปถือที่ชาวาหรือยุคกาดไม่เกี่ยวคนละเดือนฉะนั้นไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันฉะนั้นจะไปละกันจะไปทำให้การถือใช้ให้มันเสียหายไปนี่นะมันก็เหมือนวันธรรมดาเนี่ยถ้าเสียไปแล้วก็แล้วกันกินต่อเพราะมันเสียไปแล้วและความศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รักษาเนี่ยมันไม่ใช่เดือนรอมฎอนอุลามะบางท่านไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ใช่วันนี้ตั้งใจเนี่ยได้ตั้งแต่แรกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันการถือใช้ของเดือนรอมฎอนแต่นี่อยากตั้งแต่แรกเลยวันนี้เนี่ยต้องให้เกียรติเหมือนเดือนรอมฎอนเนี่ยดังนั้นถ้าเสียไปแล้วถ้าเสียไปแล้วเสียบวชไปแล้วนะก็ต้องงดต่อถึงแม้ว่าจะต้องถือใช้ทีนึงนะแต่ก็ต้องงดต่อซึ่งไม่ก็ดีเดี๋ยวถ้าคนบอกว่าแล้วอัสตาร์หัวอามิดันนี่สำหรับคนที่ลืมพวกคนเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะอัฟตาร์หูหมายถึงว่าละการถือศีลอดอามิดันโดยการต้องใจอซีมะนี่แหละที่มันต่างกันถือว่าผิดอซีมะถือว่าผิดถือว่ามีโทษแต่ว่าลัมยะกุนอะลัยฮิ غير กอฎออิซาลิกัลยอมวะลายะตะมาดาแต่ถ้าหากว่าตั้งใจยังไม่ถือว่าโทษถือว่าผิดแต่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากการถือใช้วันนั้นคือใช้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าลายะตะมาดะลิอันนะฮูลามะนาลิกัฟฟิฮิอัมมายะกุฟุศซออิมะฮาฮุนาอิซฮูวะฆอยรุซออิมินอินดะญะมาอะติลอุลามาอิลิฟตาริฮิอาบิดะตรงนี้ก็ให้ข้อแตกต่างบอกว่าสำหรับคนที่ตั้งใจไม่ถือใช้ละการถือใช้ในวันอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนนะก็บอกว่าถ้าเสียไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องงดต่อไม่ต้องงดต่อทำไมเพราะบอกว่าอิสลามมาลาลิกาซีอัลมากุฟุซาอิมมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เพราะอย่างคนที่ถือคนที่ลืมมานะคนที่ลืมแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่ตั้งใจมันก็เสียไปแล้วคนที่ลืมไม่มีปัญหาเพราะมันไม่เสียแต่คนที่ตั้งใจกินหรือร่วมหลับนอนหรือตั้งใจที่จะไม่เสียนะมันไม่มีประโยชน์ที่จะให้งดที่จะให้งดต่อนะครับว่าอัมมัลกัฟฟาระตุฟะลาคิลาฟะอินดะมาลิกวะอัศฮาบิอันนะฮาลาตัจิบฟีซาลิกสําหรับมัซฮับอิมามมาลิกบอกว่าไม่ต้องมีกัฟฟาระแค่ถือใช้อย่างเดียวคนที่ไปถือใช้แล้วทําให้เสียนะไม่ต้องทํากัฟฟาระกัฟฟาระยงข้าวนะให้อาหารมิสกีนไม่ต้องให้ถือใช้อย่างเดียววะฮุวะกอลุญุมฮูริลอุลามาอุลามาซุนนะฮ์ดีกับอิมามมาลิกقال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهلية أو غير ذلك كفارة شامرة كون دي لا كان دي شين أب لا كان دي شاي كون دي رمضان في تحاب بينيا ميني كفارة داي داي فهذا هو خادت هم حيث يهاي ما هو دي كان دي كان دي دي كان دي يوم لبنان كفرية وإنما عليه قضاء ذلك اليوم تواجبتم في شاي هي وقال قتادة على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة كم قتادان جندان وقال كمان وانتي تشايني تا قدوم لقنان تبتريان سن مشد رمضان تبتن وانتي تشاي وقال تنجي كفارة دو كفارة كم دو لقنان في الان طيب ถ้าไม่มีกระดูกที่มันสองเดือนติดต่อกันถ้าไม่ไหวก็ให้มิสกินอาหารมิสกิน60คนนะนี่ก็ธรรมชาติอุลามะส่วนมากศาสนาอุลามะส่วนมากก็ไม่ต้องวะรอวับมุลกาซิมอัลมาลิกอันนะมันอัฟตาระฟีกอฎออ์รอมฎอนฟะอะลัยฮิยอมาวะกาละบุลกาซิมยุฟตีบิฮิซุมมะรอญะอันฮุثم قال إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجة إن القاسم نبلوك سيكم إمام مالك خبرين عنك إمام مالك بغوة إمام مالك ميتثنع من كري سطوة บอกว่าการถือใช้ของเดือนรอมฎอนถ้ามีวันที่ถือใช้ในเดือนร่วมหลับนอนกับภรรยาร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือทำให้เสียหายด้วยการกินการดื่มการถือใช้ต่อไปนี่ไม่ได้ถือใช้วันเดียวต้องถือใช้สองวันเป็นชดเชยสองวันแต่อิบนุลกอซิมเขาเคยฟัตวาตามของอิหม่ามมาลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนซุมมะรอญะอันฮุثم رجع عنه نكتب دوي خوان وكان كي هاي في شاي سموان نيا هو في شاي دي رمضان ملي دي سنو وان من ما تنجل شواء جما في شاي من وان جما أسانا في شاي وان نيا كم هاي سيا هو وقت ต่อวันนี้เสียให้ไปถือใช้อีกสองวันเขาอ้างบอกว่าอันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบไม่ไหวแล้วก้มไม่ไหวแล้วมีข้อเปรียบเทียบมีได้ให้เอซักห้าสิบคนมีได้สองคนไม่ السلام وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله มันก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างที่ให้ถือใช้สองวันเสมือนเป็นการลงโทษข้อเปรียบเทียบกับการทำฮัจญ์เขาบอกว่าคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยและขณะที่ทำฮัจญ์ก่อนที่จะขว้างเสาหินวันแรกซึ่งเป็นวันที่สิบของซุลฮิจญะห์ถ้าร่วมหลับนอนกับภรรยาเขาบอกว่าฮัจญ์ของปีนั้นนะต้องทำต่อเสียหายแล้วแต่ต้องทำต่อแล้วต้องไปทำอีกปีนึงเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเหมือนกันให้ถึงชีวิตสองวันเปรียบเทียบตรงนี้นะแต่ก็บอกว่านี่เป็นทัศนะที่ออกอุลามะฮ์ชะฮ์บอกว่าให้ถือใช้วันเดียวเท่านั้นแหละإمام أبو عمر ابن عبد البر قضي هاي قاصر تلك القوام خديان دوني بقى والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد لأنه يوم واحد أفسده مرتين أبو عمر قد نيناه เทียบง่ายๆพิจารณาง่ายๆก็บอกว่าคนที่ทำให้การอยู่ที่ลมเดือนร่มมาบอนเสียหายไปวันหนึ่งนะแล้วก็พอไปชดเชยเนี่ยเขาก็ทำให้เสียบวนนะเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยที่มันเสียในกี่วันที่จริงเนี่ยมันวันเดียวที่จริงเนี่ยมันวันเดียวก็คือวันของเดือนรอมฎอนนี่แหละแต่คนที่มองว่ามันทำเสียสองวันเนี่ยมองแบบนี้ที่มองว่าทำเสียสองวันเนี่ยนะก็น่าจะถือสองถือใช้สองวันนะพอไปแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พอที่ไปถือใช้วันนั้นน่ะก็คือของเดือนรอมฎอนน่ะมันคือวันอื่นพอเอาอันนี้เนี่ยไปใช้นู้นแต่อันที่เอาไปใช้เนี่ยมันเสียก็แสดงว่าที่เสียเนี่ยก็คือวันนั้นเหมือนกันไม่ใช่วันอื่นอับดุลอุมาร์บอกอัลชาวาบุที่ถูกต้องไอ้ดีในทัศน์ละมันจะมีวันละมืออาลัมนะอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งว่าไม่สั่งอะไรที่เป็นวันใดอิลล์กับว่าอยู่หนึ่งวันในทั้งสองเรื่องฮะในสองถ้ามองในสองมุมมองเนี่ยของเขานี่นะก็ไม่น่าจะมีการถือใช้นอกจากวันเดียวลิอันนุยูมุนวาฮิดุนอัฟซะดะฮุมะรตัยเพราะเป็นวันเดียวแต่ทำให้เสียสองครั้งเป็นวันเดียวแต่ทำให้เสียสองครั้งเหมือนละหมาดดุฮรีแล้วก็ขาดรุกุนขาดสลัดขาดสิ่งวาญิบที่จำเป็นต้องทำก็เสียใช่ไหมโมฆะต้องใช้ใช่ไหมเอามาใช้ดุฮรีก็เสียดุฮรีไปครั้งหนึ่งไม่ต้องละหมาดดุฮรีใช่ไหมแค่ครั้งเดียวเองมองของอับดุลอุมาร์อย่างนี้คุณตัวหัวมุขตบกูลีสาแล้วนั่นคือความหมาย ของคำดำรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าฟะอิดดะตุมินอายามอุคอรหมายถึงว่าก็ให้ถึงสิ่งอดใจให้ถือใช้ในวันอื่นๆฟะมะตะอะตาบิยอมินตามมินบะดะลันอัมมาอัฟตะรุฟีกอฎออรอมฎอนฟะกอดอะตาบิลวาญิบอะลัยฮิวะลายญิบอะลัยฮิฆอยรุซาลิกอัลเลาะห์ได้บอกว่าถ้าไม่ได้ถือสิ่งอดเสียการถือสิ่งอดในเดือนรอมฎอนก็ให้ไปถือใช้ในวันอื่นเราก็ให้ถึงใช้ในวันอื่นแล้วไม่ได้บอกว่าต้องมีกัฟฟาระห์ต้องถือซ้ำอีกวันหนึ่งต้องเพิ่มอีกวันหนึ่งเมื่อถือใช้แล้วนี่ก็ถือว่าหน้าที่เสร็จแล้วนะครับมาถึงการถือศีลอดหรือถือใช้แทนคนตายเป็นเรื่องที่มีการวิจารณ์กันมากจึงต้องให้ความรู้ตรงนี้จะได้พี่น้องนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไปกระทำรูปแบบที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้คือคนหนึ่งนะว่าที่ต้องถือศีลในเดือนรอมฎอนแล้วสามารถถือศีลในเดือนรอมฎอนและไม่ได้ถือโดยอุปสรรคใดๆเช่นตั้งใจไม่ถือหรือสามารถหรือไม่สามารถถือศีลเพราะป่วยตรงนี้จะทำยังไงถ้าเสียชีวิตไปจะเสียชีวิตไปเห็นไหมว่าเขาเนี่ยป่วยเดินร่มมาบอนไม่ได้ถึงสนุกเราแต่ตั้งใจว่าจะถึงใช้ก่อนที่ถึงใช้เนี่ยเสียชีวิตหรือพ่อเขาแม่เขาพี่ชายเขาไม่ได้ถึงสนุกไม่เคยถึงสนุกตั้งใจยังไม่ถึงสนุกแล้วเสียชีวิตจะทำยังไงอินามปุตตุบีได้ได้แยกแต่ละกรณีนะเพราะไม่เหมือนกันเขาบอกว่าจุมฮูร์อุลามะส่วนมากจุมฮูร์เนี่ยอัลอันนะมันอัฟตะรฟีรอมฎอนลิอิลลาติฟะมาตะมินอิลลาติฮิติลกะเอาซาฟะรฟะมาตะฟีซะฟะริฮิซาลิกะอันนะฮูลาชัยอะอะลัยฮะมาเดรอมฎอนป่วยนี่มีสิทธิ์ไม่ถือใช่มั้ยกระทั่งเดินทางมีสิทธิ์ไม่ถือใช่มั้ยใช่ถ้าพอหลังที่ผ่านไปแล้วเดือนรอมฎอนก็จะตั้งใจว่าจะถือใช้แต่ถ้าเสียชีวิตถึงอาจารย์ทำยังไงอุลามะส่วนมากบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่ต้องมีใครมาถือใช้ให้เขาเลยไม่ต้องถือใช้ไม่ต้องชดเชยไม่ต้องตวงข้าวไม่ต้องอะไรเลยนะครับทำไมเพราะว่าบอกว่าตัวเขาไม่บกพร่องเขาทำได้ทำตามสิทธิของเขาสิทธิของเขาเนี่ยฉันจะมาอนุโลมไม่ต้องถือก็ไม่ได้ถืออาพอไม่ถือแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะถือใช้ใช่ไหมแต่อาจารย์หรือความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามความปรารถนาก็ไม่ถือบกพร่องไม่ถือบกพร่องแต่มีทศนาโบราณมาเฉียนมากนะแต่มีทศนาหนึ่งทศนาของอิหม่ามตาอุสกอตาดะสำหรับคนป่วยฟิลมารีดยามูตุกับละอันยาชิฮะยุตามุอันดีคนป่วยละมารีชินับเดรมะบอนละตั้งใจว่าถ้าจะหายป่วยนี่ก็จะถือใช้ปฏิเสธชีวิตก่อนที่จะถือใช้ปาวุสกอตาได้บอกว่าไม่ต้องถือแทนแต่ให้อาหารแก่มิสกีวันที่ไม่ได้ถือใช้เนี่ยไปชดเชยหรือไปให้อาหารแก่มิสกีนวันละหนึ่งคนหนึ่งวันที่ไม่ได้ถือเนี่ยให้ไปชดเชยให้อาหารแก่มิสกีนหนึ่งคนนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีอุปสรรคล่ะคนที่มีปัญหาล่ะاختلفوا في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضيคนที่เสียชีวิตและมีส่วนหนึ่งจากเดือนรอมฎอนที่ยังไม่ได้ใช้สามารถใช้ได้แต่ยังไม่ได้ใช้ฟะกอละมาลิกุลวัชชาฟิอียุวัสซาวรีอิมามมาลิกอิมามชาฟิอีอิมามซาวรีลายะซูมุอะฮัดอันอะฮัดบอกว่าไม่เกี่ยวญาติพี่น้องหรือผู้สืบทอดตระกูลของเขาจะเป็นลูกหลานหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่เกี่ยว ขาบอกว่าลายุซามลายาซูมอัคดุนอัลอัคดไม่มีใครที่จะดีชื่อแทนใครอิหม่ามชาฟีอีตรงนี้ได้มีเหตุผลเหมือนเรื่องละหมาดคนที่ไม่ได้ละหมาดและสามารถใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้เขาบอกว่าผู้สืบผู้เป็นเครือญาติเป็นญาติพี่น้องของเขาเป็นลูกหลานของเขาไม่ต้องละหมาดแทนไม่ต้องละหมาดแทนแต่อิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอิสฮากอิหม่ามอบูซาอูดอิหม่ามอัลไลซ์อิบนุซาอดอิหม่ามอบูฮุบัยฮ์อัลกอซิมอิบนุซุลลามอะห์ลุซซอฮิรพวกที่ยึดในทัศนะทัศนะตามบทสำนวนตามสำนวนเป๊ะเลยเนี่ยพวกอะห์ลุซซอฮิรเนี่ยเขาบอกว่าถือศีลอดแทนได้แต่เขาบอกว่าที่อานุมาได้ถือศีลอดแทนได้เฉพาะเรื่องนะซับอย่างเดียวไม่ใช่เดียวพ่อมาบอกไม่ใช่เดือนรอมฎอนแต่เดือนรอมฎอนนี่ให้อาหารให้ตวงข้าวให้ตวงอาหารแต่สำหรับการถือที่โหนดแทนคนใดเฉพาะเรื่องนะครับเรื่องละเรื่องนี้เช่นพ่อหรือแม่หรือญาติก่อนที่จะยืนนะครับเราจะถือที่โหนดสามวันนะครับเราจะยืนดินเดือนแต่เสียชีวิตเดือนไม่ได้ทำญาติพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าในทศนาของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอิสฮากบอกว่าต้องถือแทนที่เขาบอกว่าถือแทนได้นี่นะครับอิฮตัจญะมันกาละบิชอมมิมารวะฮุมุสลิมมีหะดีษบอกว่ามุสลิมรายงานจากอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันมาตะวะอะลัยฮิซิยามุนซอมะอันวะลียุฮูมันมาตะใครที่เสียชีวิตว่าอะไรมีเสียมโดยมีการถือศีลอดที่ต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติชาวมานหัวลิยูหูญาติของเขาเนี่ยให้ถือใช้แทนให้ถือแทนอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าอิลลัลนะฮาดะฮามุนฟิชอมิตะฮาดีษบทนี้ดูเหมือนว่าเป็นฮาดีษทั่วไปเกี่ยวกับการถือศีลอดทั่วไปจะเป็นการถือศีลของรอมฎอนหรือเป็นนะซัรกะตะให้ถือแทนทุกชนิดแต่มันมีฮะดีษอีกบทหนึ่งอยู่ขอซิซูฮะดีษอีกบทหนึ่งที่จะเจาะจงว่าการถือแทนเนี่ยไม่ใช่ทุกชนิดไม่ใช่ทุกชนิดอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันได้ระบุในบันทึกไว้รายงานเรื่องอิบนุอับบาสบอกว่ากล่าวว่าญาติมรอตุนอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหญิงคนหนึ่งมายังท่านนบีและกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลإن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ما عندكم شيء في شيء دوتيكم من نظر كان زور نظرتي بن بانوي مدي كتم وفي رواية صوم شهر إكسام ومن بقوا بي نظر بن بان جزيرة من ديان في يكون من يتهم في النبي بقوا أفأصوم عنها هل شم تنسي وتهم من داكم شم مي قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك النبي رتعم فيه يقول لي بابا تامان داكم تنية تامان داكم تنية تنبني تتنيه كون من كون داي لا تنية تشايني أي كامان داكم تنية การที่ท่านไปใช้แทนมารดาเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมผู้หญิงก็บอกว่าใช้ได้นบีก็บอกว่าดังนั้นฟาซูมีอานดังนั้นท่านก็จงถือที่บทแทนมารดาของท่านฮะดีษบทนี้ได้ระบุว่าที่ขาดไปเนี่ยไม่ใช่ที่เราโดนรอมฎอนที่ขาดไปในการที่เราละจะบนบัตก็เลยมีทัศนะนี้เนี่ยของอิหม่ามเลยมาอิชเป็นทศนาที่มีน้ำหนักว่าการที่ชิลถือสิ่งอดแทนนั่นไม่ใช่ให้อาหารนะถือแทนเลยอ่ะอันนี้โดยเฉพาะอันนี้เนี่ยที่ทำได้เฉพาะอันนี้ที่ทำได้ในลักษณะที่เป็นการบนบานเป็นการละเว้นอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อตอบโต้หรือเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์แทนคนอื่น ช่นบ้านเราเขาส่งรถส่งรถรู้อันคุรานแล้วก็อุทิศการทำไมบาดะนานาชนิดบางครั้งก็ละหมาดเอ้ยบางครั้งก็อ่านคุรานบางครั้งก็เยอะแยะนี่การทำไมบาดะแทนเนี่ยมันมีข้อจำกัดและมีข้อกว้างข้อจำกัดนี่ก็คือสิ่งที่ศาสนาไม่มีหลักฐานว่านุโลมให้กระทำเนี่ยเราก็ควรงดเช่นถือสุนอดมักลูถือสุนอดสุนนะแทนนี่ไม่มีละหมาดแทนจะเป็นฟอร์ดูหรือมักลูแทนนี่ไม่มีแต่ถือสุนอดวาจิเนี่ยอันนี้มีบ้างแต่แล้วใครทำนี่ไม่ถือบิดาถ้าใครเขาบอกว่าญาติเขาเนี่ยไม่ถึงเรื่องเดือนรอมฎอนถือแทนอันนี้พอรับได้เพราะมีหลักฐานรับรองบางทัศนะรับรองแล้วการที่จะทำไมบาดาหลายชนิดเนี่ยโดยไม่มีหลักฐานอันนี้เนี่ยที่อุลามะฮ์ของท่านบอกว่าอันนี้ต้องตอบโต้แล้วก็เตรียมว่าจะเป็นบิดาเพราะไม่มีหลักฐานรับรองเลยนอกจากหลักฐานกว้างๆหลักฐานทั่วไปที่เขายึดเนี่ยก็คือหลักฐานที่มาจากท่านนบีว่าให้ทำฮัจญ์แทนให้ถือศีลอดเนี่ยนะซัรแทนหรือให้ดุอาให้ขอดุอาหรือให้ซอดาเกาะห์แทนก็บอกว่าถ้าหากว่าแบบนี้เนี่ยทำแทนได้นะแสดงว่าอย่างอื่นนี่ก็น่าจะได้นี่อุลามะฮ์บางท่านมันมีทัศนะแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกกับพี่น้องที่มันรับไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งไม่มีทัศนะที่รับไม่ได้ที่ฟันธงว่าเป็นบิดาที่ฟันธงว่าเป็นบิดาชัดเจนนะแบบทำแทนอุทิศผลบุญเช่นอ่านคุรานนะอุทิศผลบุญแทนทำเองนะตอนอ่านสุรจนบักกะรอนอุทิศผลบุญให้บิดาที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้เนี่ยพอรับได้บอกว่าเกรงผมบอกว่าเกรงว่าจะเป็นบิดาแต่ต้องมีรุนแรงไม่ได้ทำไมเพราะมีทัศนะของอุลามะฮ์ที่รองรับตรงนี้แล้วพอมีหลักฐานที่จะรองรับตรงนี้ถ้าทำเองเอาไอ้นี่ที่ทำไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยอ่ะจ้างแจกซองอันนี้เนี่ยไม่มีทัศนะเลยไปจ้างคนมาอ่านยุกโมให้ไปจ้างคนมาอ่านยาซีนให้หรือไปจ้างชุดนึงอ่ะทั้งตุ๊กครูและนักเรียนศาสนาทั้งโรงเลยอ่ะมีมายาดนี่ก็ขนเลยรถตู้2-3 คันเนี่ยมามายาชีนกันยาชีนกันแล้วเออทีละคนมันก็ให้ไป50 บาทแบบนี้ไม่มีทัศนะอนุโลมที่แบบอินเตอร์เนียมีทัศนะบอกว่าถ้าทำไมแบบนั้นอุทิศให้คนตายเนี่ยอย่าอินเตอร์เนียเนี่ยบอกว่าทำได้เจ้าในเมื่อกลิ่นเขามีทัศนะว่าได้แต่เขาบอกว่าการจ้างอันนี้ไม่ได้เลยนี่เราไม่ได้เลยทำไมเราอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ดีนะครับสำหรับคนที่บอกว่าถ้าเราเปิดแบบนี้เนี่ยจะได้ว่าคนรวยได้เปรียบนะถ้าเอาแบบทัศนะเองเลยไม่ได้เปรียบเลยเพราะอันนี้บอกว่าที่ทำได้นี่ก็หมายถึงว่าญาติที่เราต้องทำเองไม่ใช่ไปจ้างอันนี้เราคนรวยจะมานั่งอ่านยาชีนี่เราพวกเนี้ยพวกนี้ชอบไปจ้างคนนู้นจ้างคนนี้อย่างที่อาหรับมีเนี่ยจ้างอ่านกุรอานทั้งจบเลยทั้งขตัมเลยเราบอกว่าเดี๋ยวจ้างมาอ่านทั้งขตัมมานะพวกนักกอรีในนี้เนี่ยรับจ้างอ่านกุรอานทั้งขตัมเลยไปทัน2,000โน้ก็อย่าลืมนะอุทิศผลบุญในพ่อฉันอาจารย์ไป2,000แบบนี้ยังไม่ได้ไม่มีเรื่องนะรับรองเลยอ่ะโมฆะฉันไม่ได้ไม่ต้องหวังนะครับอิหม่ามมาลิกนะครับที่ได้บอกว่าเรื่องที่สิ้นอดแทนจะเป็นนรกจะเป็นเดือดร้อนมังกรนี่ไม่ได้ไม่ต้องหวังเลยใครถือแทนใครนี่ไม่ต้องเลยอิหม่ามมาลิกได้อ้างหลักฐานด้วยคำดำรัสของ Allah سبحانه และ تعالى ที่กล่าวว่าและตั้งอยู่ว่าจะรับมิจฉาอุปโภค ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบความผิดของผู้อื่นเลยความผิดของคนอื่นคนอื่นก็ต้องรับภาระไปไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นเป็นญาติหรือคนที่จะมารับภาระของความผิดของคนอื่นมาใช้ว่ากรณีที่แล้วคำกล่าวของ Allah سبحانه และ تعالى ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้คนอื่นนอกจากมาซาและสำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรที่จะถูกบันทึกสำหรับเขาที่จะถูกบันทึกให้แก่ทางนอกจากสิ่งที่เขาได้ผลผลิตเองสิ่งที่เขาได้สะสมเองสิ่งที่เขาได้กระทำเองคนอื่นมาทำให้ผู้รับบอกว่าไม่ใช่ผู้คนอื่นนอกจากมาซาสำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรจะถูกบันทึกให้แก่เขานอกจากสิ่งที่เขาได้ทำเองสะสมไว้เองว่าคนที่ว่าไม่ต้องคิดบุคคลนักสิ่งอิลลาอะไรนะในสุรเดนฮะไม่ต้องคิดบุคคลนักสิ่งอิลลาอะไรไม่มีใครจะสะสมอะไรอย่างไรด้วยตัวเองนอกจากว่าต้องถูกโอนถูกบันทึกให้กับตัวเองอีกทีความให้คำนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคนมาทำให้เราเนี่ยมันก็ไม่มีผลเพราะคนหนึ่งคนใดทำอะไรเนี่ยก็ย่อมเป็นความดีของตัวเองอบิมาขรจฮุนนัสอีอานิบนีอับบาสอานินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอิมามนัสอีได้บันทึกว่าอินาอิบนีอับบาสบอกว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าลายุศัลลีอะฮัดุนอะฮัดวะลายะซูมุอะฮัดุนอะฮัดวะลากินยุฏอิมุอันมะกานะยามิมุดดันมินฮินตะไม่มีใครจะละหมาดแทนใครไม่มีใครไม่อเนียไม่ใครที่จะแทนใครเลยวะลากินกะตะวะตะตะทบเชยแทนนะก็ให้อาหารแก่มิสกินต่อหนึ่งวันเนี่ยก็ให้อาหารหนึ่งมุดหนึ่งมุดเนี่ยสองตำเนี่ยแค่หนึ่งมุดต่อหนึ่งวันหนึ่งวันที่ไม่ได้ถือศีลอดไปเนี่ยก็ให้อาหารเนี่ยกุรตูบีได้บอกว่านี่เป็นฮะดีษอามทั่วไปแต่ احتمل أن يكون المراد بقوله لا يصوم أحد ولا أحد صوم رمضانที่นบีบอกว่าลายซูมอัครว่าอัครเนี่ยไม่ให้ถือศีลอดใครแทนใครนี่ไม่ได้มุ่งศีลอดแทนใครเลยนะอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่านบีอาจจะพูดถึงเดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่สำหรับนาจารมีนะอัลมาซอมุนนาจารีไฟยาจุสแต่สำหรับการถือศีลอดแทนสิ่งที่บนบานที่เป็นนาจารมีอันนี้ได้แสดงว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฮะดีษบทนึงอยู่ก็ไม่มีใครไม่อเนียไม่ใครดีที่หนูแทนใครแต่มันมีฮะดีษอีกบทนึงผู้หญิงที่มาถามนบีบอกว่ามารดาใดนวรดีที่หนูแล้วไม่ได้ถือแทนได้ไหมนบีบอกว่าได้จะทำยังไงกุรตูบีได้บอกว่าที่นบีบอกว่าไม่ให้ใครดีที่หนูแทนใครเนี่ยอันนี้พูดถึงเดือนรอมฎอนจบแล้วใครไม่ได้ถือนี่ก็จบท่านจะชดเชยในค่ายอาหารแต่ถ้าหากว่าเป็นนวรต่างหากถ้าเป็นนาจันเนี่ยถือแทนได้นะครับเขาบอกว่าบิดาลีละฮะดีษอิบนุอับบาสว่าไงฮะดีษอิบนุอับบาสอันเนี้ยของผู้หญิงที่มาถามนบีว่าก็เจอที่ชายมุสลิมอันใดมันฮะดีษอิบนุรัยดะตะนะฮ์วะฮะดีษอิบนุอับบาสว่าในบางทุรกีซาวมุชะรัยน์อัฟอัซูมอันฮากาลซูมีอันฮาในกระแสฮะดีษอิบนุอับบาสในบางกระแสมีสำนวนว่าผู้หญิงมาถามนบีบอกว่ามารดาไม่ได้เจอสองเดือนเลยบนบานในนั้นว่าจะถือที่เราสองเดือนแต่ไม่ได้ถือฉันเนี่ยถือแทนได้ไหมก็บอกว่าซูมยาอันฮะถือแทนได้กาลอินฮะลัมตะฮุจญะกัตตุอะฟะฮุจญะอันฮะก็ถามผู้หญิงก็ถามนบีครั้งหนึ่งว่ามารดาเนี่ยไม่ได้ทำฮัจญ์เลยอะฟะฮุจญะอันฮะทำฮัจญ์แทนได้ไหมกาลฮุจญะอันฮะทำฮัจญ์แทนได้ฟะกอลูฮาชะฮ์รัยนيبعد أن يكون رمضان كيف ينبقى دي تزيره دي ما دي تزيره سعون دي أمي كما عدين ومشي دي رمضان فده رمضان دي أمي كيف ينتعب هذا النبي وما دي تزيره رمضان كما سعون ميكي وكب دي رمضان جيكا بنبان جيكا بنظر وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة وعبده الكياس الجلي فقط لك كان هو إمام مالك دي وشار مدينة سمع صحابة لتابعين เขาไม่ถือแทนไม่ได้ถือชิโนดแทนเรื่องโดยรอมฎอนไม่ถือชิโนดแทนแล้วก็การเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับการหลักเสียที่ชัดเจนมันก็จะเป็นข้อสนับสนุนทัศนะของอิหม่ามมาลิกด้วย ข้อเปรียบเทียบคืออะไรครับอันนั้นว่าอิบาดะตุนบะดะนียะตุลามัดคอลลิลมาลิกิฮาฟะลาตุฟอะลุอัมมันวะญะบะตะอะลัยฮิกัสศอลาห์ข้อบอกว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นการทำอิบาดะห์ล้วนๆโดยไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินคนที่ทำอิบาดะห์ล้วนๆเพื่ออัลลอฮ์นี่นะล้วนๆไม่เป็นการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยชดเชยไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อุทิศให้อัลลอฮ์นะเราก็จะแบบนี้เนี่ยการที่จะอดเดินมาบอลก็เหมือนการละหมาดเพราะการละหมาดเนี่ยเราอุทิศให้อัลลอฮ์เราทำไมบ้างเนี่ยเราถวายให้อัลลอฮ์แต่ละการที่จะถวายอัลลอฮ์นี่คนอื่นจะมาทำให้เนี่ยแทนไม่ได้เอาละฮัจญ์เนี่ยทำไมทำแทนได้เขาบอกว่าเรื่องฮัจญ์เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นการอุทิศให้อัลลอฮ์แต่มันมีส่วนเกี่ยวกับทรัพย์สินคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของการประกอบพิธีเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์มาลียะห์เป็นอิบาดะห์แห่งทรัพย์สินด้วยฉะนั้นก็บอกว่าแม้แต่เรื่องการชดเชยจะตัดก็เหมือนกันถ้าบิดามารดามีทรัพย์สินแล้วไม่ได้ออกซะกาตไม่ได้ออกซะกาตก็ต้องออกซะกาตชดเชยเพราะอิบาดะห์มาลียะห์เนี่ยเป็นอิบาดะห์แห่งทรัพย์สินชดเชยได้แต่ตอนอิบาดะห์ไม่ใช่มาอิบาดะห์บาดานีเป็นอิบาดะห์ของร่างกายตัวเองนะร่างกายตัวเองอันนี้ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาชดเชยได้นะครับมาถึงกรณีคล้ายๆนะครับเรื่องการถือศีลอดของคนเดินทางหรือคนป่วยซึ่งได้ผ่านไปแล้วนะครับในอายะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลลอฮฺที่ไม่ยุติกูนะฮฺฟิดียะตุนตะอานุมุสกีนสำหรับคนที่ได้ถือศีลอดด้วยความยากลำบากด้วยความยากลำบากก็ไม่จงถือใช้และให้ชดเชยด้วยการให้อาหารแก่มิสกีนเราบอกว่าอายะห์บทนี้มีศิลาประวังอุลามะว่าถูกยกเลิกหรือไม่ได้ถูกยกเลิกอุลามะส่วนมากบอกว่าถูกยกเลิกคนที่ถือศีลอดถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ถือได้ก็ต้องถือแต่ยุคก่อนเนี่ยคนที่ลำบากนิดนึงไม่ต้องถือก็ได้แต่ชดเชยให้อาหารมิสกินแล้วจบแต่ที่หลังเนี่ยถูกยกเลิกนี่ก็แสดงว่าอุลามะส่วนมากอุลามะบางส่วนบอกว่าไม่ถูกยกเลิกไม่ถูกเลิกอันนี้สำหรับคนที่ลำบากจริงๆไม่ต้องถือศีลอดและไม่ต้องถือใช้และให้อาหารแก่มิสกินคนหนึ่งต่อหนึ่งวันนั่นเป็นทัศนะของอิบนุอับบาสและได้เจาะจงหรือระบุบุคคลที่เข้าในเครือข่ายคนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยความยากลำบากคือใครอิมามอับูดาวูดรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าฟะกาลัลลซีนยุติกูนะฮูกาลอัสบะตัตลิลฮุบอัสบะตัตลิลฮุบลาวัลมุรดิอะรีอัสบะตัตลิลฮุบลาวัลมุรดิอะคำว่าฟะกาลัลลซีนยุติกูนะฮูสำหรับคนที่ถือศีลอดด้วยความยากลำบากนั้นไม่ถูกยกเลิกอิบนุอับบาสบอกว่าไม่มีการยืนยันว่าอายะห์บทนี้ฮุกุมคงอยู่ฮุกุมคงยังใช้อยู่สำหรับฟุบลาคือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ท้องหรือผู้หญิงที่ให้นมมุรดะมุรดะทั้งสองคนเนี่ยที่ตั้งครรภ์และให้นมถ้าถือไม่ไหวถ้าถือไม่ไหวเอาได้ถือไหวอ่ะจะจบกันทุกไปกรณีว่าถือไม่ไหวไม่ไหวนี่หมายถึงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพต่อชีวิตบางครั้งก็อาจจะเป็นชีวิตต่อชีวิตหรือสุขภาพของตัวเองหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกของลูกอันแต่แม่ไม่ไหวแต่ลูกอยู่ในมดลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้ามีอุปสรรคหรือมีความลำบากแบบนี้ก็ให้งดไม่ต้องถือชิ้นอดทีนี้มาจากอุลามะส่วนมากกันนะส่วนมากอุลามะบอกว่าให้ถือใช้ให้ถือใช้เพราะในอายะห์อัลลอฮ์บอกว่าฝ่ายเดตุมในอายะห์นั้นก็ขอรับคนที่มีป่วยและไม่ได้ถือชิ้นอดก็ให้ไปถือใช้คนอื่นแต่อิบนุอับบาสบอกว่าเดี๋ยวที่ให้ไปถือใช้ในคนอื่นเนี่ยอันนี้สำหรับคนป่วยทั่วไปคนที่ไม่ไหวทั่วไปแต่สำหรับคนที่มีอุปสรรคพิเศษมีความลำบากพิเศษความลำบากพิเศษยังไงเป็นความลำบากเหมือนกับเราเป็นความลำบากถาวร หรือยาวนานเช่นอิบนุอับบาสอีกอันหนึ่งบอกว่าคนชราถึงไม่ไหวแล้วอายุ70-80แล้วไม่ไหวไม่จะถือชายเมื่อไหร่ไม่มีถือชายก็ต้องงดการดื่มเหล้าตลอดเลยแล้วแต่สิ่งที่แทนก็คือให้ชดเชยด้วยอาหารให้อาหารมิสกีนอย่างเดียวต่อหนึ่งวันก็ให้มิสกีนหนึ่งคนและที่มีอัลเลาะห์ระบุด้วยก็คือผู้หญิงที่ต้องครรภ์และให้นมถ้าไม่ดีที่สุดเนื่องจากว่าลำบากก็ไม่ต้องถือใช้ไม่ต้องถือใช้แต่ต้องชดเชยด้วยการให้อาหารแก่มิสกีนวะรูยะอันฮุอัยฎันและมีรายงานจากอิบนุอับบาสด้วยบอกว่าفعل الذين ينفقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس وقال كانت رخصة من رخصة انقاء منهم لشيخ كبير سمرق كنشرا انشاي رو المرأة الكبيرة رو كنشرا ين وهما يطيقان الصوم أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا سمرة كونترا جبن شايرين دعوة لمبع فما يطيقان دمية لما يتنى ضيفة لمبع أن يعلمين يطيقونه فما يسمون من ابن عباد أنا يطوقونه لما يتنى مية มีความสามารถที่จะถือได้แต่ลำบากมีปัญหาเมื่อยเพียสุขภาพอาจจะมีปัญหาแต่ก็ถือได้ไม่ถึงขั้นจะตายนะแต่ถือได้ไม่ถึงขั้นปัญหาใหญ่มากแต่จะลำบากมากก็เป็นรูปซ้อสำหรับคนชราวันครบแล้วตั้งครรภ์ให้นมแต่หากว่าเกรงจะมีผลกระทบต่อลูกของเขาอัฟตรตาวะอัตอามะตาให้ละการดื่มนวดและให้อาหารแก่มิสกินเช่นวะคอรจัดดารกุตนีอันฮุอัยดันกาลรักษะรุขษะลิชัยฟิลกะบีรอันมุฟติรวะยุตัยมานคุลยามินมิสกินันวะลากะดาอะลัยสำหรับคนชรานี้ให้ละการดื่มนวดและให้อาหารแก่มิสกินโดยไม่ต้องถือใช้เลยวะฮาซาอิสนาดุซอฮีฮ์นั่นเป็นอิสนาดซอฮีฮ์ที่ทั้งหมดนะครับเป็นรายงานจากอิบนุอับบาสเกี่ยวกับประเด็นเดียวเนี่ยก็คือคนชรานะมันก็ชัดเจนแล้วมาจากของอุลามะส่วนมากอุลามะส่วนมากให้ถือใช้แล้วก็บางมาจากเดียมอิหม่ามชาฟีนี่บอกว่าถ้ากลัวว่าอันตรายจะประสบกับตัวเองให้ถือใช้อย่างเดียวแต่ถ้ากลัวต่อลูกให้ถือใช้แล้วมีก็ฟอร์ให้อาหารด้วยให้มิสกินด้วยแต่อันนี้เนี่ยอิหม่ามท่านอิบนุอับบาสบอกว่าไม่ต้องถือใช้ให้อาหารอย่างเดียวทีนี้เราจะให้น้ำหนักแก่ทัศนะอุลามาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักฐานเขาบอกว่าควรที่จะให้ทัศนะแก่ท่านอิบนุอับบาสทำไมเขาบอกว่าเขาบรรดาอุลามาส่วนมากเขาได้ตีความไปอะที่อัลลอฮ์เลยบอกว่าอัลลอฮ์ในที่คนมุสลิมจงตามมิจฉุบอกว่าอันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งมีรายงานจากสัฮาบะที่ยืนยันว่าถูกยกเลิกไปแล้วอุลามะก็เลยจับประเด็นนี้บอกว่าถ้าอันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วว่าอัลลอฮ์ในที่คนมุสลิมจงตามมิจฉุบสำหรับคนที่ถือลำบากก็ไม่จงถือและให้มิสให้อาหารแก่มิสกินให้ชดเชยให้อาหารแก่มิสกินให้กับฟาร์ถ้าถูกยกเลิกแล้วก็ไม่ปฏิบัติแต่อิบนุอับบาสมาให้ความรู้ตรงนี้ว่าสำหรับอันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกสำหรับบางกรณีเราจะให้ความเข้าใจของบรรดาอุลามะส่วนมากอิบนุอับบาสอุลามะที่มีความเชี่ยวชาญบอกว่าให้อิบนุอับบาสเพราะอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้และมีความใกล้ชิดกับท่านนบีนบีก็ได้ให้ดุอาอ์กับท่านอิบนุอับบาสว่าอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะอ์วีลอัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้อับบาสนะท่านละท่านนบีเสียชีวิตยังเป็นเด็กอายุ13ปีนบีก็ขอดุอาอ์อัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนขอให้ฮะ ขอให้เด็กคนนี้มีความรู้ในศาสนาว่าอัลลิมุตตะอวีนแล้วขอให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานนบีได้สอนให้เรามีลูกมีหลานมีเต้ามีญาติพี่น้องเนี่ยสอนให้ขอดุอาขอให้ลูกมีความรู้ไม่ใช่ขอให้ลูกมีบ้านหลังใหญ่ขอให้ลูกเป็นดาราดังขอให้นบีสอนให้เนี่ยขอดุอาของดีๆนะอะไรที่มันคงอยู่มั่งคั่งที่สุดนี่ก็คือความรู้ก็คือความรู้สิ่งที่เป็นความดีขอให้ลูกเป็นคนซอลแล้วนะนะขอให้ลูกเป็นคนที่มีความมีการทำให้บาดาลนะเนี่ยเราก็แสดงความปรารถนาดีต่อลูกคนอื่นด้วยการขอดุอาเช่นนี้มันเป็นการดีท่านดุอาที่ท่านนบีได้ขอให้แก่อิบนาอับบาสปรากฏว่าอัลลอฮ์ตอบพอทีหลังเนี่ยอิบนาอับบาสก็กลายเป็นซอฮาบะฮ์ที่มีความรู้มากที่สุดไอ้ความหมายอัลกุรอานทั้งที่เสียชีวิตท่านนบีได้เสียชีวิตขณะที่ท่านยังเป็นเด็กแต่ท่านเป็นท่านไม่ได้เป็นเด็กอายุ13-14ตัวนี่นะท่านเป็นเด็กแต่ท่านไม่ได้ปล่อยโอกาสหนึ่งที่สามารถไปศึกษาสอบหาความรู้จากบรรดาซอฮาบะฮ์อาวุโสเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่เนี่ยไปเก็บบทเลยความรู้ของท่านนบีที่สืบมาให้กับซอฮาบะฮ์เนี่ยที่เป็นอาวุโสนี่เนี่ยไปเก็บบทจนกระทั่งประชาชาติอิสลามก็ได้เรียกอิบนาอับบาสฮับบุรุลอุมมะฮับบุรุลหมายถึงว่าครูใหญ่ฮับครูใหญ่แห่งประชาชาติฮับบุรุลเป็นอาจารย์เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครูที่มีความเชี่ยวชาญแห่งประชาชาติเลยอัลอุมมะก็ใครมีภรรยาตั้งครรภ์หรือให้นมหรือมีญาตินะก็ฟัตวานี่นะครับท่านต้องมีหลักฐานที่แน่นอนแล้วก็มั่นคงก็ยังเป็นทัศนะที่อำนวยความสะดวกเยอะสำหรับผู้หญิงเยอะมากเพราะไปดูแล้วเนี่ยคนดีท้องทุกปีอ่ะดื่มโอกาสใช่ไงใช้ได้ไหมเอาไม่ท้องลูกปีนะ3ปีท้องก็จะท้องปีหนึ่งใช่ไหมท้องปีนี้ไม่ถือเอาพอคลอดแล้วเนี่ยปีหนึ่งให้นมนี่ก็อาจจะถือไม่ได้เอาถือไม่ได้เอาสมมติจะให้นมปีเดียวก็พอนะไม่ต้อง2ปีนะไม่ต้องครบถ้วนไม่ต้องสมบูรณ์ให้ปีเดียวพอมาปีหนึ่งไปละอ่าแล้วจะถือเมื่อไหร่จะแบบนี้ตอนนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันอยากจะมีได้มีลูกสัก4-5 คนเอา4-5 คนท้องปีหนึ่งแล้วให้นมปีหนึ่งละแต่อย่างน้อยนี่ก็10 ปีนี่ก็จะให้เขารอไปใช้ตลอด10 ปีเนี่ยที่ไม่ได้ถือมาเลยเนี่ยโอกาส10 ปีนี่กี่เดือน10 เดือนลำบากศาสนาตรงนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องลำบากนะครับก็ผมก็ให้ทัศนะให้น้ำหนักในทัศนะนี้นะครับมานานแล้วก็เป็นทัศนะที่อุลามะฮ์ที่มีความเชื่อใจในเรื่องฮะดีษเช่นอัลบานีให้น้ำหนักตรงนี้ถึงแม้ว่ามันสวนกับมัซฮับนะสวนกับมัซฮับก็อันนี้เป็นทัศนะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะสนใจอยากจะปฏิบัติตามหลักการและค้นหาต้องมีหลักฐานแต่บางคนยังไม่สนนะถือไม่ถือเนี่ยนะมันพลาดไปแล้วไปแล้วก็แล้วกันไม่สนนะว่าจะถือไม่ถือเนี่ยเอาใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าที่เราได้ศึกษามาแล้วนะครับอายะห์ที่184มีเข้า185ว่าสุภาพนวตาได้กล่าวว่าชั่วรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดาللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إن يعني كب أيام اثنين เราก็คงจะใช้เวลาที่เหลือนี่นะครับในส่วนแรกๆของอายะห์นี้นะครับชั่วรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนในสุกรดูครั้งนึงนะตรงเนี้ยชั่วรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นชั่วรอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นอัลลซีเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเรื่องนี้ก็เคยพูดกับพี่น้องไปหลายครั้งแล้วว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอันนี้ชัดเจนด้วยสำนวนของอัลกุรอานนี่ระบุเดือนอันนี้ระบุเดือนนี่ระบุปีไหมระบุปีนะมีแต่ไม่ใช่ในอัลกุรอานแต่กุรอานครั้งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านฮิรอฮะหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีอายุครบถ้วน40ปีก็นับได้นะครับนับได้ว่าท่านนบีได้มีอายุ40ปีในระบุนี่ปีเท่าไหร่ปีที่40หลังที่ท่านนบีได้เกิดอันนี้เราระบุประวัตินะถ้าจะเอาประวัติทางที่ศักราชนี้ก็ได้แต่นี่จำไม่ได้แต่นี่ระบุปีได้เดือนรอมฎอนชัดเจนมีระบุวันไหมมีระบุวันไหมมีระบุอินนาอัลจันนาฮุฟีไลลาติลกอดรإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ เราได้ประทานมันลงมาได้ประทานมันลงมาประทานอะไรอัลกุรอานคำว่าประทานมันลงมาเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะนักวิชาการผมฟังนักวิชาการท่านหนึ่งไปตำหนิกีฬาและตำหนิผู้แปลอัลกุรอานหลายท่านที่ได้แปลแบบนี้บอกว่าไปพูดมันเนี่ยมึงไม่เข้าใจภาษาไทยจะแปลได้ไงผมไม่ยินนะที่บอกว่าตอนนั้นก็จะตอนนั้นก็อยากจะยกมือว่าให้ไม่จะแปลไงเราได้ประทานเขาลงมาแล้วจะได้ไงที่เขาตำหนิแล้วไม่ได้ให้แล้วไม่ได้ให้ข้อถูกต้องไงสำนวนที่ถูกต้องอ่ะที่จะได้ไงแต่ในตรงการจะตรงการกันแล้วกันนะคนนึงก็แต่ว่าไม่ใช่เหตุผลเรื่องวิชาการเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันถูกก็บอกว่าถูกสิ่งที่ไม่ถูกก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกยังไงและที่ถูกนี่มันอะไรนะครับก็ไม่ผิดอินนาอันซัลนาฟีเราได้ประทานมันคืออัลกุรอานลงมานะครับลงมาเพราะนั้นพออัลลอฮ์ไม่บอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเลนัตอัลกัดร์ทีนี้เรารู้ถึงอัลกุรอานถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีใช่แต่อัลกุรอานได้บอกว่าถูกประทานลงมาจากไหนอันเจลนั้นลงมาจากไหนอ่ะในกุรอานเข้าใจคร่าวๆเนี่ยถูกประทานลงมาก็จากอัลลอฮ์แล้วก็มีหลักฐานว่าที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านใครอ่ะท่านจิบรีลอันนี้ที่มีในกุรอานนะแต่ที่มีเพิ่มในซุนนะห์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประทานอัลกุรอานลงมาก็คือฮะดีษบันทึกโดยอิมามอัลฮากิมว่าอิบนุอับบาสบอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเหมือนกันเพราะว่าในเดือนรอมฎอนแต่ทั้งเล่มถูกประทานลงมาทั้งเล่มที่ไหนชั้นฟ้าจะเรียกว่าชั้นฟ้าสุดท้ายหรือชั้นฟ้าแรกล่างสุดชั้นฟ้าแรกสำหรับเราอะนะรู้สึกท้ายจากข้างบนนะจากชั้นฟ้าที่เจ็ด พราะถ้าจะนับแรกเนี่ยบนชั้นฟ้าที่เก็บนี้ก็ใกล้ที่สุดจากบัลลังก์คือว่าสุดท้ายของเรานี่ก็คือชั้นฟ้าที่เก็บนะแล้วใกล้จะตรงที่ชั้นฟ้าแรกก็ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์ยังท่านจิบรีลมาฝากอยู่ที่ไหนมาฝากอยู่ที่ชั้นฟ้าที่แรกชั้นฟ้าแรกชั้นฟ้าแรกท่านลิมเขาไม่ได้ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงก็ตามสภาพตามกรณีตามเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรท่านจิบรีลก็จะนำส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นมาให้แก่ท่านนบีด้วยคำอนุญาตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หมายถึงว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้อัลกุรอานทั้งหมดเลยนี่เป็นหลักฐานของอุลามะที่บางท่านได้อ้างว่าอันนี้เนี่ยหลักฐานชัดเจนว่าตอนเรียบเรียงอัลกุรอานแบบนี้เนี่ยมันถูกเรียบเรียงไว้แล้วเพราะมันถูกบันทึกกุรอานถูกบันทึกทั้งเล่มทั้งหมดเลยไม่เป็นเล่มมานะถูกบันทึกทั้งหมดทั้งหมดเลยเป็นสามสิบยุสจะได้ใช้ไม่ได้เพราะการแบ่งใช้นี่มาทีหลังทั้งหมดถูกบันทึกมาทั้งหมดการเรียบเรียงซูเราะห์ต่างๆนี่นะผมก็ขนาดจะถูกเรียบเรียงไว้แล้วนะครับแต่อุลามะอื่นไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นเพราะการเรียบเรียงเนี่ยมีหลักฐานว่าท่านนบีไม่ได้เรียบเรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้มีหลักฐานอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นที่เราอยากจะบอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนที่ชั้นฟ้าและประทุประทานลงมาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรอมฎอนเช่นเดียวกันอันนี้รู้ปีนี่ระบุชัดเจนเดือนนี่ก็ระบุชัดเจนแต่วันนี่นะไม่ชัดเจนระบุลักษณะไม่ละตุลกัดเลยซึ่งอุลามะก็เลยขัดแย้งกันมากเรื่องนี้ก็ควรที่จะพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดนอกจากนู้นนะอินนาอันจะมังฟีละตุลกัดเลยก็ต้องไม่รู้ว่าจะรอ50ปีก็จะถึงบ้างไปจะเช็ดเอามาพูดนิดนึงไม่แน่จะเจอพี่น้องปะจะรู้สึกบักตะรานี่ก็ไม่แน่นะเท่าที่เราได้แต่ได้นะ185นี่ก็เยอะเหมือนกันอินนาจะนั่งเบลกับรู้ที่อัลลอฮฺประทานรอมฎอนและที่อุจินะฟีฮิลกุรอานผู้ประทานลงมาในไลลัตุลกัดร์ก็ที่ไลลัตุลกัดร์มีความประเสริฐเนื่องจากวันนี้เนื่องจากเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกจักรวาลนี้ก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาประทานให้บรรดาของพระองค์ให้กับประชาคมโลกให้กับมนุษยชาติจึงมีความประเสริฐอุลามะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการกำหนดระดับขั้นเป็นคืนไหนเนื่องจากว่ามีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์หลายท่านเกี่ยวกับการกำหนดคืนในคืนอัลกัดร์หรือไลลัตอัลกัดร์มีในเรื่องนี้อิมามอิบนุฮะญัรได้ระบุในหนังสือฟัตฮุลบารีได้ระบุ40ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดคืนไลลัตอัลกัดร์ว่าเป็นคืนไหนทัศนะเยอะนะแต่ผมจะให้พี่น้องทราบถึงทัศนะสำคัญทัศนะที่อาจจะดูว่าแปลกแต่ก็มีบางคนที่เชื่อแบบมีอุลามะบางท่านที่บอกว่าไลลัตุลกอดรนี่นะไม่มีแล้วที่ศาสนาไม่มีแล้วโน่นสมัยท่านนบีอย่างเดียวแล้วพอที่หลังนี่ไม่มีสิมีศาสนาแบบนี้มีศาสนาที่บอกว่ามีนะในอุลามะมีนะแต่ไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนมีอยู่ตลอดมันมีอยู่เดือนไหนก็ได้ในตลอดเดือนตลอดปีไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนหมายถึงว่ามันก็ดูมันจะย้ายตัวขยายฮะขยายที่มันนะตลอดปีนะไม่ใช่เดือนรอมฎอนนี่ก็มีทัศนะเหมือนกันแต่ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยอัลลิมดังซีเซนมุฮัมมัดมุตะวัลลิชารันก็เคยพูดแบบนี้แล้วมีทัศนะที่บอกว่าคือเลดุลกอดรเนี่ยมันจะย้ายที่ตลอดเดือนรอมฎอนตลอดเดือนรอมฎอนตลอด30คืนของเดือนรอมฎอนไม่ใช่เฉพาะ4คืนสุดท้าย นี่ที่บอกเป็นคนเป็นทัศนะที่แปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินก็บอกให้ทราบนะแต่ส่วนน้ำหนักกันไหนนี่ที่จะมาที่หลังมีทัศนะหนึ่งบอกว่าเพื่อนเราต้องมีการอยู่ในรัมมานเนี่ยนะอยู่ในรัมมานเนี่ยแต่เฉพาะสิบคืนอยู่ไทยสิบคืนอยู่ไทยนี่จำกัดแล้วนะจำกัดแล้วเอามาถึงสิบคืนอยู่ไทยแต่มีความขัดแย้งกันในว่าระหว่างสิบคืนอยู่ไทยเนี่ยอันไหนกันแน่คืนไหนสิที่เป็นคืนไหนเราต้องกำหนดทัศนะหนึ่งบอกว่าเป็นคืนในสิบคืนอยู่ไทยแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีโอกาสใครรู้เลยอัลลอฮ์ปกปิดไว้ไม่มีสิทธิ์เลยนะหมายถึงว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยก็ทำไปแค่ท่านครบแค่ท่านได้เนี่ยก็ได้แค่ไม่ได้ก็อดจบไม่มีโอกาสไม่มีลักษณะไม่มีเครื่องหมายที่จะบ่งชี้ว่าอันนี้ก็ไม่มีจะอ้างและเพราะอะไรว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านสุลามุนบอกว่ามีนะในสิบคืนและเจาะจงเลยว่ามันเป็นคืนเดียวและมันไม่ย้ายตัวมันไม่ย้ายที่ของมันเนี่ยระหว่างสิบคืนเนี่ยมันคืนเดียวแหละคืน27คืน27แต่ศาสนาหนึ่งบอกว่าเจาะจงเลยนะคืน21อีกศาสนาหนึ่งกำหนดเลย23อีกศาสนาหนึ่งบอกว่า25มีนะทัศนะ29ก็มีเหมือนกันและมีทัศนะที่บอกว่ามันย้ายที่ปีหนึ่ง21ปีหนึ่งอาจจะ27ปีหนึ่งอาจจะทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือทัศนะที่บอกว่ามันย้ายที่ทุกปีแต่ส่วนมากจะเป็น27นี่เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะอุลามะส่วนมากและเป็นทัศนะของมัซฮับชาฟีมัซฮับอิมามชาฟีเราก็27ทั้งทั้งฉะนั้นเราจะเห็นคนส่วนมากนะครับทั่วโลกเนี่ยพอ27นี่เขาเรียกเลยตั้งชื่อเลยไลละตุลกอดรใช่ไหมตั้งชื่อเลยซึ่งไม่ใช่ไม่จำเป็นอาจจะย้ายที่ก็ได้ย้ายวันก็ได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องละตุลกอดรนะครับความประเสริฐก็ดังที่เราเคยศึกษากันมาเยอะแล้วหลายครั้งจะมีการทบทวนเรื่องนี้ในการดำเนินต่อไปนะครับในการต้อนรับเดือนรอมฎอนจะก็ให้พูดคร่าวๆตรงนี้เพราะมันเกี่ยวข้องนะครับความประเสริฐละตุลกอดรอัลลอฮฺได้บอกว่าเรื่องละตุลกอดรขึ้นรวมมินอัลกิชัรการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในคือเรื่องละตุลกอดรประเสริฐยิ่งประเสริฐกว่าการทำอิบาดะห์ตลอดก็คือกว่านะตลอด80ปี 1,000 เดือนอันนี้สำหรับคนที่ขยันทำไมบาดาเลยนะคือก็เดินขยันทำไมบาดาในแค่ไหนกี่ชั่วโมงเราเดินจากมะกริบเริ่มคืนละเริ่มคืนของเราตรงต้นเนี่ยดังจากมะกริบถึงสุบกทีนี้คนที่ในทัศนะที่ถูกต้องแล้วที่มันย้ายที่นะย้ายวันนะย้ายคืนนะถ้าคนที่ทำอิบาดะห์ทุกคืนในสิบคืนสุดท้ายอันนี้แน่นอนดักไว้แล้วอย่างแน่นอนไม่รอดจะต้องขยันทำไมครับอันนี้มีความรู้ค้นมานานแล้วนะแล้วเหนื่อยแล้วกว่าจะได้เป็นปีเลยแต่ให้กับพี่น้องฟรีๆนะที่บอกเนี่ยจะได้รู้ในคุณค่าแต่ฉะนั้นถ้าฉะนั้นถูกต้องของเราถูกข้อตรงนี้ว่ามันมีสองอย่างเกี่ยวกับการรู้ถึงรู้ว่าประสบในละตุลกอดรการที่จะรู้ว่าประสบในละตุลกอดรมีสองระดับระดับหนึ่งคือรู้ได้รับความรู้ได้รับเครื่องหมายได้รู้สัญลักษณ์ว่าตัวเองเนี่ยได้เห็นในละตุลกอดรได้พบได้ประสบได้เจอหรือเขายังไงอัลลอฮฺอาลัมไม่รู้ทุกคนต้องรู้เองแต่นี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายสำหรับคนทั่วไปให้ค้นหาให้ดูที่มีหลักฐานว่าดูดวงอาทิตย์ในเช้าของวันต่อไปข ของไลลาตุลกอดรเนี่ยถ้าตะวันขึ้นตอนขึ้นตอนขึ้นนะนะซึ่งอันนี้มันจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏเว้นแต่ในซีเรียก็อย่างเดียวตอนขึ้นเนี่ยตอนขึ้นปุ้งโบนเนี่ยสีขาวเหมือนดวงจันทร์ปกติเนี่ยไม่มีทางไม่มีสีถ้าไม่เหลืองก็แดงสีส้มอะไรเนี่ยไอ้มันขึ้นตอนแยกขึ้นเนี่ยขาวขาวเป๊ะเขาเรียกว่าอะไรขาวจั่วจั่วนะขาวเหมือนดวงจันทร์เคยเห็นดวงจันทร์นะดวงจันทร์เนี่ยมันจะดวงอาทิตย์เนี่ยจะเหมือนภาพดวงจันทร์นะเครื่องหมายทั่วไปว่าคืนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคือคืนเลละสุลกันนี่มีฮาริสเป็นเลยมุชิลท่านเอาไว้ในกราบได้รายงานความรู้จักท่านนบีตรงนี้นี่รายงานฮาดีษว่าค่ำคืนเลละสุลกันไม่หนาวมากไม่ร้อนมากปานกลางแต่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับตัวบทฮะดีษบอกว่าคือเลยตุลกัดเนี่ยไปน้ำทะเลมันจืดหรือถ้าไปเข้าในป่าสวนยางจนไม้มันกระฮะแล้วอะไรแบบนี้ไม่มีแต่กระเนี่ยสยุดเนี่ยอะไรนะ ต ้ นไผ่ สยุดได้อะไรนาเนี่ยอะไรอะไรนานาอะไรสารพัดนี่นะที่ได้ยินมาเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีที่นี่นะที่บอกกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์แล้วถึงเรื่องสนับอากาศอันนี้ที่พอที่จะมีได้นะก็บอกแล้วว่าเครื่องหมายนี่จะรู้เองจะรู้เองไอ้เครื่องหมายนี่ไม่รู้คืนนั้นนะไม่รู้แต่นี่เครื่องหมายอาจจะรู้ในคืนนั้นรู้เลยที่บอกว่าอาจจะรู้เองในคืนนั้นน่ะตกลงทำไมเพราะท่านมีอะไรจะไปบอกท่านนบียารอซูลอัลลอฮ์ไอ้แต่อินอัตบัตตุเลลาตุลกอดรโอ้ท่านนบีเธอท่านได้เห็นได้ประสบเลลาตุลกอดรให้กล่าวอะไรแสดงว่ามันมีอะไรที่สามารถบ่งชี้ว่านี่ในที่นี้มันเป็นยังไงมันพูดเป็นใช่คำไม่ต้องเจอเองไม่เจอไม่เคยเจอไปอ่านนะครับในทัศน์สมบารีถึงแม้ว่าคนที่เจอเนี่ยทุกคนไม่พูดไม่ใช่ว่าผมเจอแล้วไม่พูดนะถึงแม้ว่าเจอก็ไม่พูดทำไมที่นำชุดเกียร์ได้บอกว่าอย่างที่บอกว่าความโปรแกรมบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กันนะต้องบอกว่าอย่าให้คนรู้เพราะอาจจะถูกอิจฉาถ้าถูกอิจฉาเนี่ยอาจจะทำให้เราหลงถ้าทำหลงเนี่ยก็อดให้ก็ปกปิดไม่เหมือนเราใครทำไม่บาดะอะไรอย่าไปนั่งกลัวอย่าไปอัลลอฮ์ให้เรามีความสามารถทำอะไรดีๆเนี่ยก็อย่าไปนั่งกลัวตู้นไปนู่นนะฉันก็ทำทุกอย่างก็เป็นดีสิ่งดีๆนะเขาอาจจะไม่อดก็ได้เขาอาจจะพูดโดยการสั่งสอนโดยการชาวบ้านบอกโอ้ทำอย่างนี้หนูโดนอิจฉาได้อิจฉาก็อดเป็นไปได้แต่ครับ ร ัก ไม่เราได้ รักเมียรักยังไงแค่ไหน เ ช ยรักผมไม่น่าจะรักผม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเกี่ยวกับเลิกตุลกอดอีกอย่างหนึ่งในค่ำคืนหนึ่งของเลิกตุลกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยได้รู้เลยละตุลกอดรเป็นคืนไหนและฉันตั้งใจจะละหมาดและออกมาบอกพวกท่านแต่ได้เห็นคนนั้นกับคนโน้นทะเลาะเบาแว้งกันจึงได้ลืมอุลามะอันนี้มันเรื่องบุคลีอุลามะที่ติดความอะไรอย่างนี้บอกว่าความขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้ตำบลหรือชุมชนหรือหมู่บ้านถูกยึดซึ่งความโปรดปรานของเงินเมื่ออะไรดีๆที่เขามีสิทธิ์ได้นั้นถูกยึดไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งเราก็ให้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการทำไมบาดาในค่ำในละกุลกอดรนี่นะผมไม่อีกกี่วันนี่ก็เข้านะเดือนรอมฎอนนี่นะ20วันเดี๋ยวก็จบละนะก็เตรียมตัว การไปนอนได้ในค่ำในค่ำคืนในเรื่องกอดรุ่นยังน้อยที่สุดเนี่ยต้องทำอะไรคือตัดใจคือแน่นอนดูยังมากที่สุดเนี่ยไม่จำกัดนะยังมากที่สุดเนี่ยตั้งแต่แก้บวชนี่จนยังสมบูรณ์เลยตลอดในขยันเนี่ยนี่ไม่จำกัดเลยแต่ก็ยังน้อยที่สุดเนี่ยอิหม่ามซารีบอกว่ายังน้อยถ้าตัวเองแย่มากนะเขาจะได้เงินว่าใช้ไม่ได้เลยอะแบบว่าที่จะว่าไงไม่รู้จะมีไงถ้าแย่มากอย่างน้อยนะก็ละหมาดอิชากับซุบฮ์ที่มัสยิดอิชาซุบฮ์ที่มัสยิดเพราะท่านนบีได้บอกว่าใครที่ละหมาดอิชาที่มัสยิดเหมือนละหมาดขึ้นคืนถ้าใครที่ละหมาดซุบฮ์หมายถึงว่าพร้อมอิชานะที่มัสยิดก็เรียกเสมือนละหมาดตลอดคืนมันสุดก็ฉลาดนะฉลาดแต่ว่าอย่างนี้อย่างน้อยอย่างน้อยเพราะคนที่ละหมาดอิชาที่มัสยิดและละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดและยังแถมทำไมบาดาระหว่างสองวักตุ้งเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่จะบอกกับพี่น้องคลิกลับนะคนที่เฉลิมฉลองวันอีดไอ้ดุลฟิตร์นี่ไอ้ดุลฟิตร์ไม่มีใครจะลิ้มรสชาติแห่งความสนุกสนานความสุขของไอ้ดุลฟิตร์นี่เว้นแต่คนที่ขยันในเรื่องมาดอนจริงๆแต่คนในเรื่องมาดอนนี่ครับจะรู้สึกว่าอีนี่ไม่มีรสชาติรสชาติของวันอีนี่ไม่ใช่เฉลิมฉลองด้านการรับประทานอาหารด้านเอฮากันเดียวกับเรื่องนั้นใช่พอไอ้ดุลฟิตร์นี่นะการเฉลิมฉลองดุลฟิตร์อันนี้สำหรับคนที่ได้ขยันได้ทำหน้าที่ของเรื่องมาดอนถือสุดหรือทำการละหมาดอย่างครบถ้วนอีดของชาวมุสลิมอยู่นั้นไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์คนเกิดคนคลอดคนตายคนนั้นไม่เกี่ยวอีดของศาสนาอิสลามทั้งสองมีเกี่ยวกับการสำเร็จทางอิบาดะห์ทั้งสองเราก็ต้องรำลึกฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามนะครับนอกจากสองอีดและนอกจากสองอันเนี่ยเราก็ได้ระบุเหตุผลที่เราจะเฉลิมฉลองเนี่ยมันเพราะอะไรสุดท้ายเนี่ยมันจะระบุนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการตักดีรในวันอีดเนี่ยแต่ก่อนที่จะระบุเนี่ยมันจะได้เริ่มต้นด้วยความประเสริฐของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เราฉลองวันอีดได้ทำไมอ่ะทำไมเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นที่สำคัญของมุสลิมที่สำคัญที่สุดเป็นเวลาที่จะทำให้มุสลิมมีความผูกพันกับศาสนาอย่างมากที่สุดทำไมอัลลอฮฺได้บอกฮุดัลลินนาซิวะบัยยินาตินมินัลฮุดาวัตติกอนเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนในฐานะเป็นข้อแนะนำเป็นทางนำเป็นฮุดาลินนาซิสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายวะบัยยินาตินและเป็นหลักฐานอันชัดเจนนี่มันฮุดะเกี่ยวกับข้อแนะนำเกี่ยวกับทางนำเป็นทางนำและมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับทางนำอัลกุรอานเป็นฮุดะนี่นะครับพี่น้องยึดตรงนี้ยึดตรงนี้เป็นเหตุผลของชีวิตของมุสลิมว่ามุสลิมทำไมต้องยึดมั่นในอัลกุรอานเพราะเป็นฮุดะชี้มาหน่อยชี้ว่าอัลกุรอานเคยบอกว่าตำราไหนหนังสือไหนคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่เป็นฮุดาเป็นทางนำเนี่ยนอกจากอัลกุรอานและท่านนบีมีไหมชี้หน่อยดิบอกสิว่าคนนี้เนี่ยแน่นอนเป็นฮุดามีไหมไม่มีนอกจากอัลกุรอานทำไมล่ะครับคนปัจจุบันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฉลองกันวันธรรมนูญนะทำไมเขาจะหลอกวันธรรมนูญทำไมวันรัฐธรรมนูญ ไอ้วันที ่ ม ัน ฉ ี ก ให้มันพูดนะจำได้เขาภูมิใจใช่ไหมภูมิใจว่าสังคมเนี่ยได้รับความสงบสุขด้วยกฎเกณฑ์ด้วยหลักการด้วยกฎหมายมันคงทำไม่บ้างเรื่องนี้ระเบียบนี้ระบบนี้ฮะเขาภูมิใจ ภูมิใจว่าเจริญก็มีรัฐธรรมนูญควรฉลองทำไมเพราะรัฐธรรมนูญนี่จะเป็นข้อแนะนำสำหรับประชาชนสำหรับบ้านเมืองจะได้ปฏิบัติการจะได้ดำรงชีวิตจะได้เจริญก็ว่าไปนี่สำหรับกฎหมายที่ถูกร่างด้วยมันสมองของมนุษย์ก็ยังฉลองกันนะแต่ก็ดูนะมันไม่น่าฉลองเพราะรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนี่นะโอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้2540ไปดูอ่านนะผมซื้อหนังสือบางเล่มนี่กับกฎหมายนี่อ่ะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้สมบูรณ์แล้วแล้วก็เหตุผลเกี่ยวกับมาตราต่างๆอ๋ออันก่อนนี่มันยังงูแต่เดี๋ยวนี้นี่มันอย่างนี้นี่มันสมบูรณ์ดีกว่าแล้วมันถูกต้องแล้วนี่คือมนุษย์เพราะอะไรคนที่ร่างฉบับอันเก่าเนี่ยร่างไปกี่ฉบับแล้วนะที่ร่างแล้วไม่ทีละอันเนี่ยแต่ทุกคนที่มาที่หลังก็บอกว่าไอ้อันนู้นเนี่ยมันมีข้อตำหนิเปลี่ยนฉบับนี้ก็มีที่อยากจะเปลี่ยนมีคนที่อยากจะเปลี่ยนที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันมันเพราะอะไรมันเป็นข้อแนะนำของมนุษย์ถ้าเรามาเปรียบเทียบมาดูอ่ะเขาเนี่ยเอาข้อแนะนำของมนุษย์มาเป็นข้อบังคับเป็นรัฐธรรมนูญไม่ถึงว่าไม่ใช่ธรรมนูญที่คนเอามายึดในชีวิตของตัวเองด้วยอาสาสมัครนะเป็นรัฐธรรมนูญนี่หมายถึงว่าเอามาเป็นข้อบังคับให้คนอื่นต้องทำต้องปฏิบัติต้องฉลองต้องเอามาเป็นระเบียบต้องมาเป็นกฎหมายแน่อะไรไม่ใครมาค้านไม่ได้ทั้งศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายไหนที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยโมฆะโยนยุ่งขนาดนี้ก็กลับย้อนกลับมาถามมุสลิมรัฐธรรมนูญของเราอยู่ที่ไหนผมไม่เคยใช้คำนี้นะผมบอกว่ากุรอานเป็นรัฐธรรมนูญของเราโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ตะกอนนู้นภาษาไทยผมเนี่ยแย่เขาบอกว่าใช้รัฐธรรมนูญได้ไงผมว่าเป็นรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นธรรมนูญอย่างเดียวไม่ใช่ครับกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่มีรัฐธรรมนูญนั่นคือปัญหาเลยมันไม่มีรัฐไม่มีรัฐบาลที่จะเอาธรรมนูญขอโทษนะที่จะเอาธรรมนูญแห่งชีวิตเนี่ยเพื่อนก็ว่าเงินมาใช้เป็นกฎหมายก็เลยเรียกว่าเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตแต่ที่จริงเนี่ยนะกุรอานนี่คือรัฐธรรมนูญไม่ถึงว่ากฎหมายแน่และต้องมีรัฐบาลที่เอาธรรมนูญนี่เอากฎหมายแน่เนี่ยมาเป็นตัวบทสำคัญในการร่างกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นเนี่ยจะร่างระเบียบข้อบังคับอะไรก็ตามเนี่ยต้องสอดคล้องกับอัลกุรอานไม่มีอะไรเหนือกว่าอัลกุรอานเราย้อนมากับดูขนาดนี้ระดับโลกมุสลิมระดับโลกทั่วไปหรือระดับโลกมุสลิมหรือระดับประเทศมุสลิมหรือระดับสังคมมุสลิมหรือระดับชีวิตของมุสลิมทุกคนก็ต้องถามนะคำถามนี้ต้องถามเสมอนะอัลกุรอานเป็นฮุดาไหมตรงไหนอย่างไรเป็นฮุดาไหมท่านเนี่ยพอหลงเรื่องหนึ่งเรื่องใดกลับมาหากุรอานไหมแล้วไปหาใครหากุรอานพอจะแต่งงานเนี่ยกลับมาหากุรอานไหมฮะแล้วจะไปหาผมอ่ะ ตามไม่อ่าน ไ งหาคน หามีปัญหาด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจปัญหาครอบครัวนี่มันอัลกุรอานนี่มีอิทธิพลเท่าไหร่ดูว่าอัลกุรอานเดี๋ยวนี้มีอิทธิพลตอนไหนนะแปลกนะมีอิทธิพลตอนนิกะห์นี่อัลกุรอานนี่ไงอัลลอฮฺอักบัรเป็นสงครามเลยไม่อ่านกุรอานได้ไงอะและกุรอานและที่จริงในนี้ไม่มีนะเดี๋ยวนี้เราต้องพูดเยอะพูดเยอะมาแล้วไม่อยากพูดแต่คำถามว่าไอ้คำถามนี่ว่าไม่อ่านกุรอานได้ไงควรที่จะถามประชาชนทั่วไปไม่ใช้กุรอานทำไม รู้อัลกุรอานนี่จุบประทานลงมาด้วยนะอัลกุรอานไม่เปล่าครับเปล่าครับบางคนเนี่ยไม่สามารถอ่านกุรอานแต่ใช้กุรอานแต่แน่นอนอ่านกุรอานนี่ก็เป็นหน้าที่นะแต่เราถามว่าทำไมไม่อ่านกุรอานไม่เหมือนอ่านกุรอานเนี่ยเป็นบทสวดเดี๋ยวนี้คนเยอะแยะเนี่ยชอบสวดเป็นบทสวดเอามาสวดเอามาอ่านอย่างเดียวแต่เนื้อหาความหมายข้อปฏิบัติเนี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยในอ่านในมูลนิธิหลายอายะห์นี่ว่าอัติอุลลอฮ์ว่าอัติอุลรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลความหมายอ่ะขณะมีบิดาอยู่ขณะมีอะไรที่มั่วสุมขัดกับหลักการเดิมเชื่อนั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในชีวิตของเราไม่ใช่เฉพาะองค์นอกนะแม้จะเป็นในชีวิตของเราคำถามในที่เราต้องทำอัลลอฮ์ได้บอกว่าเป็นฮุดันลินนัสเป็นฮุดาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติเป็นไหมนี่แหละครับที่เราต้องทบทวนท่านจะเป็นบุคคลคนหนึ่งบริหารชีวิตของท่านหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นประธานชุมชนประธานชมรมประธานมูลนิธิหรือเป็นนายกสมาคมเป็นอิหม่ามมัสยิดหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นใครที่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นกุรอานเนี่ยเป็นทางนำสำหรับท่านแล้วคนที่อยู่ภายใต้ดูแลของท่านหรือไม่เป็นไหมไม่แค่ถามคำนี้นี่มันก็แย่แล้วแต่ถ้าดูสภาพบางกลุ่มเนี่ยไม่ใช่อัลกุรอานไม่ใช่ว่าไม่ถือว่าเป็นทางนำนะต่อต้านกุรอานมุสลิมมาต่อต้านกุรอานจะดูพิจารณาว่าสภาพคนที่ต่อต้านกุรอานมันเหลืออะไรครับต่อต้านกุรอานต่อต้านกฎหมายอัลกุรอานต่อต้านหลักการของอัลกุรอานถ้าฝากไว้กับพี่น้องนะครับตรงนี้ของเวลาที่พอแล้วนะครับก็ฝากคุยกับพี่น้องเพียงเท่านี้ขอพูดคำนี้ให้ได้อัสตัฟรุลลอฮ์ลาอีมะลีวะลิกุมมีคำถามไหมครับ มีครับวันก่อนที่แม่ดูเอาใจทั้งเนี่ยภาคใต้ที่มีฝ่ายหญิงมาอยู่หน้าแล้ววันนั้นผมไปพบตาเขาหนักรถติดเนี่ย ทำอะไรนะ มีผู้หญิงเป็นนักเตะนั่งแต่งชุดเด็กมือยาวเล่นสะบัมนะฮะ แล้วก็ เสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วก็ก้มกราบฝ่ายหญิงนะตัวต ่ อแล้วถือว่าผิดไหม ไม่ผิดแต่ผิดมากเป็นชัดเจนเป็นชัดเจนคนโง่เนี่ยคนโง่ที่รู้หลักการศาสนาไม่ครบหรือไม่แบบพื้นฐานเขาก็ดูนี่ว่านี่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวยาเป็นใต้เดี๋ยวยา ของมันก็นี่จำเป็นจะต้องบอกคนข้างเคียงอย่างเช่นว่าที่ว่าเขาจะต้องถือกดแทนน้องแล้วเราทำไปก่อนแต่เราแล้วก็เนี่ยก็สนับสนุนให้บอกคนข้างเคียงนะคร ับ เราที่จะถือให้หรือคนที่ก่อนจะตายจะบอกหรือไง ไม่ครับหมายความว่าสมมติว่าเราเนี่ยนะรับไว้ถ ้ าเราจะเป็นต้องบอกภรรยาจะเป็นต้องบอกล ู กไหมว ่ าเราได้ทำ เรา ต้อง ไป ตรงน ี้ ถ้าเรา ควรใช่ควร จะไม่บอก ควรแต่ไม่วาจิบใช่แต่ควรบอกถ้าเรามั่นใจว่าจะทำนี่ก็ไม่วาจิบแต่ถ้าเราเกรงว่าอาจจะไม่มีความสามารถหรืออาจจะบกพร่องก็ควรที่จะบอกยิ่งดีที่สุดนี่ก็เป็นวาชียะถ้าเรายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ระบุในวาชียะในที่ในกรรมในที่ในกรรมมันไม่ได้อันนี้มาดานียะเจออะไรนะท่านนบีดูซิว่าท่านนบีดูซิว่าเดือนรอมฎอน9 ปีเพราะเดือนรอมฎอนถูกบัญญัติให้ดูซิว่าอันนี้เนี่ยปีที่2อิจราสักราปีที่2ท่านนบีเสียชีวิตปีที่10อิจราสักราก็เลยดูสิหมด9 ปีครับมีคำถามอีกไหมใช่ครับใช่ก็ไปสมานิดนึงนะครับวันศุกร์เช่นเคยนะครับศุกร์นี้คุตบะนานๆนั้นไม่ใช่ไอทีอาร์นะไอทีอาร์ศุกร์หน้า เลื่อนไปแต่สำหรับจักรพงศ์จารบุตรีใช้บุคลาภีเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยแต่วันเสาร์ไม่มีครับสำหรับวันอาทิตย์จะมีสองที่คือที่เดียวมีที่เดียวที่บ้านคุณตานิพันธ์นะครับที่ริมคลองบางกอกน้อยก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติสุนนะที่พูดที่บ้านคุณลุงเนี่ยน่าจะต่อไปที่บ้านลุงเนี่ยข้าศึกษาดีจ้ะจะอธิบายต่อไปและของตึกดินก็เหมือนกันของบ้านคุณตานิพันธ์อาทิตย์นี้ก็หลังอาชัดเช่นเคยและอาทิตย์หน้าหลังวิชาติดดินก็จะพูดต่อไปในท่านเหลือนะจะเรื่องฮะดีษ50ฮะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐในการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีและที่ทุ่งคุกอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตอนเช้าตั้งแต่10โมงเป็นต้นนะครับมัสยิดที่อามาตุลเนาะเรื่องอาคีดะห์วันอาทิตย์นะไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่สอนทำอย่างเดียวจะต้องมาบอนให้ทำ ที่ภรรยาเนี่ยท้องเอาท้องเอาเนี่ยไม่ให้ที ่ภาระ เอาเลย ก็ท้องไม่ได้เว้นเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะลงโทษสามีมั้ง แล้วแต่ ไม่ใช่มันยัง นี่ไงลึกนะครับตุ้มตอนนี้ตุ้มบอกว่าทัศนะที่แข็งแรงที่มากที่ สุด ที ่ว่ าย้ายไปเร ื่อ ยนะครับ ไม่ ได ้ ระบ ุ ว่าเป็นว ัน ที ่ ระบ ุ ไหมว ่ าเป็นว ัน ที ่ ด้วย ระบุแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากอยู่ก็ที่เราว่าเป็นวันที่ก็บอกว่า เป็นคืนท้ายไม่ระบ ุไม่ระบุเป็นวันคู่ก็ได้เป็นคืนคู่ก็ได้ คำถามตามมานิดนึงว่าอย่างเช่นเราตอนคืนเนี่ยกับต่างประเทศกับประเทศอื่นเนี่ยมันเราเป็นค่ำคืนที่เดียวกันแต่ของเขาเนี่ยเป็นค่ำคืนเวลาลงเนี่ยลงทั้งโลกเลยอะไรก็ขึ้นก่อนเนี่ยเราพูดถึงว่าเขาก ็จะไม่ได ้ค่ำมันไม่ตรงไงครับที่เด็ดเราที ่สองคืนนะโลกจะมีสองคืนนะ ไม่ใช่สองคืนครับค่ำอย่างเราเนี่ยที่เด็ดใช่ไหมครับแต่เขากลางวันอยู่แล้วลง ไม่เกี่ยวที่กลางวันกลางคืนลงกลางคืน ก็อย่างนี้พอจะสรุปได้ว่าลงไม่พร้อมแล้วมันเป็นช่วงเวลาช่วงครับตรงนี้ที่ผมสงสัยนิดนึงเพราะมีคำถามตามมานิดนึง นี่นะโลกเนี้ยโลกเนี้ยคือตรงนี้นะมีช่วงระยะเวลาที่เป็นช่วงสั้นที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่น้อยที่สุดและเป็นเวลาที่รวบที่ควบคุมเวลาของโลกนี้ทั้งหมดส่วนเวลานี้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับแต่ละเวลาของแต่ละท้องถิ่นอันนี้นะอันนี้ที่เราบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาแห่งโลกไม่ใช่เวลาแห่งไม่ใช่เวลาสากลไม่ใช่เวลาเขาบอกว่าวัตมุตหลอกอะไรใช่ไหมเป็นเวลาที่ไม่มีกรอบเวลาที่มีกรอบก็คือเวลาของใครเวลาของอัลลอฮ์เพราะสำหรับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรกว่ากลางวันไม่มีอะไรกว่ากลางคืนแต่พออัลลอฮ์บอกว่าคืนนั้นก็มีอันนี้สำหรับเราให้เรามีความสะดวกในการปฏิบัติอิบาดะห์ในการที่อัลลอฮ์สุภาณวัตตาเราจะสนองหรือจะตอบแทนหรือจะให้ความเบื่อเฉยหรือความตอบแทนเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราปฏิบัตินี่นะมีวิธีหรือมีเวลานักที่อัลลอฮ์ซึ่งมันต้องสอดคล้องกับของเราเรียกว่าคืนนี้ที่เมืองไทยกับคืนที่อินเดียกับคืนที่เกาะอาหรับมันต่างกันหลายชั่วโมงใช่ไหมนี่แน่นอนเนี่ยเวลาที่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนเวลาของอัลลอฮ์นะที่จริงเนี่ยนักที่อัลลอฮ์เนี่ยแม้แต่ทั้งเวลาเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีนะเรื่องกลางวันเรื่องกลางคืนเรื่องนี้สิบชั่วโมงเนี่ยสำหรับที่นี่ในโลกนี้ฉะนั้นเราจะมีนัยยะหรือเรียกว่ามิติเกี่ยวกับการเข้าใจเวลาเนี่ยเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับอัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนเช่นเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงลงทุกคืน ช่วง1ใน3สุดท้ายของเมื่อคืนก็มีคำถามที่บอกว่าลงยังไงในเมื่อคืนผมก็แน่นอนลงในช่วงสุดท้ายของคืนแต่หน้าที่อัลลอฮ์กับหน้าที่เราเนี่ยผมก็เป็นมิชลีนผมว่าอ้างถึงอัลลอฮ์กับอ้างถึงเราเนี่ยมันคนละมิติคนละนัยยะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทำได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นเลยคนเนี่ยผู้ที่อเมริกาแต่ในจอเนี่ยยังเห็นเลยอเมริกากลางวันเรากลางคืนเวลาเดียวคือมิติอันนี้ที่เราเห็นที่มันปรากฏเป็นรูปธรรมเนี่ยนะมันอาจจะเป็นมิติในการให้มันปรากฏในสิ่งที่มันสอดคล้องกับคำพูดของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานี่นะมาเป็นเกณฑ์ในการเข้าใจสำนวนคงอธิบายแบบนี้คงภาษาไทยไหมเข้าใจไหมไทยไหมสนใจมาจากอะไร แต่เรื่องนี้สายคิดจะรู้มาตั้งนานเลยเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาสองอย่างเป็นกงเงงเงงเงงอเมริกาเขาไม่ได้บอกกูพื้นเทียงเขาไม่เขียนพอเขาสองอย่างเขาก็เงงบ้างแล้วเขาก็ไม่เขียนกันจบแต่เขารู้แต่เด็กมันจะมีเทคอธิบาย ขอเชิญท่าน นะครับเออทุกคนช่วงสุดท้ายเนี่ยดำเร็วขึ้นนะวันเออ ใกล้เดียวมาต่อช่วงโลกกันนะใช่ใช่ฮะมีฮะดีบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะกราบุญจันทร์ให้เกิดขึ้นในสัปดาห์วันมันก็ชั่ววันมันก็อุสบุห์เวลานี้มันจะใกล้ชิดกันแล้วปั่นตัวจนกระทั่งจะมีวันหนึ่งเท่ากับ1ปีและวันหนึ่งเท่ากับ1เดือนวันหนึ่งเท่ากับ1สัปดาห์นะครับไอการที่มันปั่นโยนและเวลามันใกล้ชิดกันถึงมันเร็วอย่างเนี้ยในเรื่องมันจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของโลกซอฮาบะห์ได้เข้าใจวันที่จะสักวันนานยาอย่างเนี้ยเท่ากับ1ปีซอฮาบะห์ก็เลยละหมาดยังไงเพราะอะไรเพราะ1ปีนี่ก็ยังว่า6เดือนกลางวัน6เดือนกลางคืนแล้วจะละหมาดยังไงนบีบอกว่าให้กะเวลานี่หมายถึงว่าให้ละหมาดไม่ใช่ละหมาด1ปีในละหมาด5วักตูนะเอาว่าให้กะฟักดุตักดุรูละหมายถึงให้กะเวลาให้กะเวลาเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยเรามีกะได้24ชั่วโมงเนี่ยเวลานี้ให้ละหมาดวักตูไหนนะครับนี่มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่จะเปลี่ยนยังไงจะแปลงยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเราไม่มีชอบบนบานเรื่องบนบานเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบนึกว่าเป็นการลบล้างความผิดเป็นการอุทิศความดีเป็นการอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ผู้ทําบุญน่ะถวายสิ่งดีๆแต่นบีได้สอนว่าอย่าทําบนบานไปทําบนบานเพราะการบนบานเนี่ยจะทําให้คนตระหนี่เมื่อปฏิบัตินี่อินนัมันซะคารุมินัลบะคีลบนบานง่ายเหลือเกินแต่พอปฏิบัติมันขี้เหนียวอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงโอ้ยถ้าฉันสอบได้ปีนี้เนี่ยฉันมีที่รอเดือนนึงพูดง่ายนะบนบานง่ายแต่พอมาทำเนี่ยโอ้ยไปถามอาจารย์นู้นนี่มันมีปัญหาเรื่องผิวที่หลดไม่ทำยังไงดีนะแสดงว่าตั้งแต่แรกยังไม่พร้อมอ่ะไม่เต็มใจไม่ยินดีที่จะบนบานอ่ะฉะนั้นท่านสมัยโบราณมาส่วนมากบอกว่าการบนบานเนี่ยมักโกรธหมายถึงว่าไม่ชอบไปทำทำไมเพราะส่วนมากคนพอทำเนี่ยไม่ปฏิบัติการแต่ถ้าบนบานแล้ววาจิตจงปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติมีผลและบุญมหาศาลครับ ที่เคยตันหนีเนี่ยมีโอกาสบริจาคมากขึ้นหลังจาก ที่ชนะดีแล้วเนี่ยอินนัมัสตักรุบิอิมุลบะซีร ใช่ไหม อินนามัยชะกรุลิมะกีดิหมายถึงว่าพอจะปฏิบัติบนบานเนี่ยมันจะมีความเตรียมแต่จำเป็นต้องปฏิบัติแต่เป็นฮะดีษมาดีนะไม่มีแล้วนะมีปะไม่มีแล้วก็ถ้ามีโรงเรียนวิทยาปัญญาที่น้องจอคอมศึกษาเนี่ยเขาจัดงานหารายได้นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยหลังบ่ายตอนบ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อหารายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของเด็กกำพร้า50กว่าคนใครมีเวลาหรือมีศรัทธาที่จะช่วยเขาเนี่ยก็เรียนเชิญครับسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك